السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے بے دین عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوتی. بے دین عورت کے بارے میں بھی کچھ سن لیجئے. بد زبان بیوی اپنے شوہر کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. جس کی بیوی بد زبان ہو اس کو ساری زندگی سکون نہیں مل سکتا. عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی زبان کے اندر نرمی اور مٹھاس پیدا کرے اور اچھے انداز سے بات کرے. ویسے یہ پکی بات ہے کہ میٹھی سے میٹھی عورت کیوں نہ ہو پھر بھی اس کے اندر تھوڑی بہت کڑوا ہٹ ضرور ہوتی ہے. کیوں کہ تعلق ہی ایسا ناز و انداز کا ہوتا ہے. تاہم عورت کی زبان میں نرمی ہونی چاہیے. شریعت نے کہا ہے اپنے خاوند سے نرم انداز میں بات کیجئے. جہاں کسی غیر مرد سے بات کرنے کا وقت ہو تو سختی سے بات کیجئے تاکہ اسے دوسری بات پوچھنے کی جرت نہ ہو. آج کل کی فیشنیبل عورتوں کا معاملہ الٹا ہے. خاوند سے بات کرنی ہو تو ساری دنیا کی کڑواہٹ سمیٹ کر آ جاتی ہے اور کسی غیر سے بات کرنی ہو تو ساری دنیا کی شیرینی سمیٹ کر آ جاتی ہے. بہرحال یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جن رشتوں کو تلوار نہیں کاٹ سکتی اس کو زبان کاٹ کے رکھ دیتی ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو کبھی بھی زنگ آلود نہیں ہوتی. بعض عورتیں تو اتنی بد زبان ہوتی ہیں کہ اگر عورتیں نہ ہوتی تو ناقابل برداشت ہوتی. کئی عورتیں تو بد زبانی اور بدگمانی ہی کی وجہ سے اپنا گھر برباد کر لیتی ہے. شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ محرم مرد سے بات کرو تو نرمی سے, غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے تو کڑوا ہٹ سے, سختی سے. فرانس کے جو بڑے بڑے دانش مند گزرے ہیں کسی کا قول ہے کسی نے لکھا ہے کہ عورت سارے دن میں ایک مرتبہ اپنے خاوند سے نرمی سے بات کرے. جس نرمی سے وہ پڑوسی مرد سے بات کرتی ہے تو گھر آباد رہے. اسی طرح ایک مرد پورے دن میں ایک مرتبہ بیوی کو اس محبت کی نگاہ سے دیکھے. جس نظر سے وہ پڑوسی عورت کو دیکھتا ہے تو بھی گھر آباد رہے. یعنی آج کل معاملہ الٹا ہو گیا. اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھیے اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقہ اچھا معاملہ کیجیے. اسی طریقے پر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے. حدیث شریف میں آتا ہے, ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا, اسے حدیث کا ٹکڑا ہے, کہ جب دونوں میاں بیوی محبت سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو دونوں کے گناہ ان کی انگلیوں سے دھڑا دھڑ گرتے جاتے ہیں. جیسے میں مثال لے رہا ہوں, جیسے نل کھولو تو پانی کیسا نیچے بڑا, اور زیادہ پانی ہو تو کتنا زوروں سے پانی آتا ہے نکلتا ہے. اس طریقے سے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں. اس لیے یہ سارا مضمون میں نے میری کتاب بکھرے موتی جلد 5 صفحہ 178 سے لیا ہے. اگر اللہ توفیق دے تو میری کتاب بکھرے موتی اپنے مطالعے میں رکھیے. 12 جلد آ گئی ہیں. ساری دنیا سے تقاضے ہیں کہ اور جلدیں بڑھاؤ, لیکن اب بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا. قرآن شریف کا کام جاری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. 12 جلدیں ہیں, کہیں سے خرید لیجئے, تھوڑا تھوڑا پڑھیے, کئی چیزیں اس میں آپ کو اصلاح کی ملے گی. اب جو ہے آج کا سبق آپ کا یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو اور مسکراؤ تو اللہ بھی مسکرائے گا. اللہ کو تو ہنسائیے نا آپ, اللہ کو خوشی ہوتی ہے. دوسرا سبق آج کا یہ ہے کہ آسمان کی طرف دیکھ کر تین مرتبہ پڑھ لو کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں, جا میں نے معاف کر دیا. یہ ساری حدیثوں کے حوالے سینکڑوں مرتبہ میں اپنے بیانوں میں دے چکا ہوں, اب حوالے مجھے یاد نہیں ہیں, میں نے میری کتابوں میں لکھ دیے ہیں وہاں دیکھ لیجئے, اور حوالے میں نے دے دیے ہیں وہاں دیکھ لیجئے آپ. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے, آمین. اب میں پڑھا رہا ہوں, اتنا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.